Alhamdulillah alladhi faddala shahru ramadan ala sa'iri suhur wa ja'alahu mawsiman lil munafasati fil khairat wa tijaratan lati lan tabura wa ashhadu an la ilaha illa Allah huwar rahimur rahman الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وهناك جملة من الأسئلة تفرد نفسها وليخبر كل منا نفسه ويحاسبها بصدق وصراحة إخواني هل نحن سن الصيام الشرعي هل نحن سن الصيام الشرعي الذي أراده الله ليتحقق وعد الله إلينا لعلكم تتقون مقي جناو بنو تامبلي سي تورو يالا تبارك وتعالى يغي نيانال سون يونت محمد صلى الله عليه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسك مقي نيغي سي ويرو ماغ موي ويرو كور ويروي گن سي ويري li wonene moy wer wi gën ci wer wi mom dong la yalla tuddu ci wer yi tuddu turum dan ne shahru ramadan yeneen wer yi ay junju kessala mom weru koor ndax magayam ak ay mbirëm yu bax ak ay ngeeneelam ay laaj nak di ci tabbi ay laaj laaj yo xamne kenn ku nek war nga wet seruk nga laaj laaj yoy sa bop laaj yo xamne dañ la koy examiner pour nga chambar sa bop ci deug deug gu wer yow dong ak sa xel ak sa xol nga laaj sa bop est ce que deug deug man worna ni ko yalla beugé hal sunna asiyam ash-sha'i est ce que worna koor ji islam beug est ce que worna wor gi yalla santane est ce que worna kor gi sharia santane est ce que worna comme ni yonent yalla muhammad wore won ku beug taxé ku beug jeriñu jaamu yalla am day laaj bopam laaj bop nekul rek nga yewu fajar xeud timis jot nga dog nga jël benn bik marqué né amna benn fan lolou du koor laajal sa bop ndax wor nga niko l'islam bëggé niko yalla bëggé ikhwani lutax nga wara laaj sa bop laaj yoyu lutax ñu wara laaj suñu bop laaj yoyu li yuhaqqiqa wa adallah ngir li yalla li ñu yalla dik ñu mën ko am lolou motax ñu wara laaj lolou suñu bop dafa am lu ñu yalla dik lan lañu yalla dik moy la'allakum tattaqun ben diplome bu tuddu taqwa ken ku nek ci ñun pour nga am ko fa nga laaj sa bop laaj yi di ñew ikhwani hal alladhi yanamu an-nahar kullah yafutu ba'du as-salawat yuhaqqiqu at-taqwa waji nga xamne ginaaw ba mu xedde dafa delu wat ci lal yewul ludul ñu noddu timis nga xamne waxtu yi sax julli wuko muy layene dama wor koku deug deug est ce que comprendre na lan moy taqwa est ce que ki worna ki xed amul sax temps pour dem jakka fajar julli ji mu delu wat ci kaw lalam teud lan moko ye moy jogal ndogu hal hadha ar-rajul yuhaqqiqu at-taqwa est ce que ki dina am taqwa tontu bi moy dedet hal allazi yudayyu al-amana asna ada amali haqqa ma'na at-taqwa al-jawab la est ce ki nga xamne ci jeuflante mak bir nit ñi ay dugam ak gennam ligeyam def ci dugal ay wor def ci dugal ay pexé est ce ki amna taqwa ci koram xeyna suba xeud genn bir kërëm ci jëflante gi muy jëflante nit ñi amana bi dara la ci respecté wu yépp la sank mbokk yi ki buñ leen laajé ñu laajal leen yalla ndax ki worna tontu bi moy dedet hal allazi yasharu al-layl amma harama Allah yabhasu an at-taqwa ki nga xamne bi mu ndogo ba pare dafa sol dalam duggu bois de nuit duggu dasini di fetch di nan di tokh di cippi cippi ba fajar jot est ce que ki mbok yi buñuy laaj kuy wër ragal yalla la kuy wër taqwa bi ñuy utti wër wi la kon neke war nañu laaj suñu bop est ce deug deug wor nañ xol ak ki wor ba ngon ñu nodd ginaaw bu mu jëlé ben tandrama tek ci tunum ñaarël bi moy cigarette la ci tek ginaaw bu mu tégué tandrama ben ci tunum sangara la ci tek ginaaw bu mu tégué ben ci tunum ci dagan ñu doggé ko ñaarël bi mu ci tek lu haram la ki est ce wor na هل هذا يحقق معنى التقوى اسكي كي دغ دغ كومبراندرنا لعلكم تتقون الجواب لا كي كومبراندر لول اخواني هل الذي يكذب يكذب هل الذي يكذب ويغش ويخادع الناس من اجل سعه بيعها في رمضان يحقق معنى التقوى xolal commerçant bi xolal waji dafa wor de waye pognetu aduna lu ndaw limuy jaay lu tuti limuy jaay nit ñi diko jënd ma ngay fenn nan wallahi nangam la ko jënde wallahi suma koy jaay li la wallahi li la fekk yeb ay fenn la wallahi bir mi li la fekk dara du ci deug te mu ngi wor hal alladhi yakzibu waji di fenn yamu ci de waya ghish muy trisé di wuruj te yonenti mi neena man ghashana falaysa minna kuy wuruj ci dina ji moy di neub deug di gene leneen dul deug yonenti bi neena yow bokku ci ñom hal alladhi yakzib ki di fen wor di fen ruso wor di fen ruso wor di wuruj wayu khadi'un nas ngay wor julit yi di wor nit ñi min ajli si'ati bay'iha ci kom kom bu ndaw njaay mi muy jaay marsandis bi mu tim wax ji muy wax ha intérêt yi mu tim mutax muy fen di wor hal hadha yuhaqqiqu ma'na at-taqwa est ce ki comprendre na taqwa bi tax ñi wor al jawab la tontu bi moy deet ikhwani allazi ja'ala ar-ramadan موسما للتبذير والاسراف خولال جولي بيغا خامني موم ليمو جاب تي ويرو كور موي ياق اك وونيو هل يريد ان يصل الى التقوى اسكو واجي دا فا بغا ييغي تي تقوى كيغا خامني موم كورام ييب وونيو لا كورام ييب لان لا ياق man na wor ndogo 100000 francs ci ay lek yo xamne ñaar la ci ñam la ci def ñu touri ko mbalit su beccege ba ngeen gis ni nit ñi di giro lek yi da ngay tit dafa melne nit ñi lek ka tax ñuy wor ngay gis ku wor dajala ci ay naan lu tolne téméri façon ci ay lek lu tolne jooni façon da mo tax ñuy wor koor nekkul pour nga dog rek nan djuroom ñaari li djuru ndox ba do meuna julli timis koor nekul nga ndogu lek ba sa bir bi na dung ba do meuna nafila dedet koor dafa ñew pour rahas say bakar tazkiya la pour nga set koor dafa ñew pour nga la koor dafa ñew pour nga meuna xatal shaytan shaytan len do moko meunal dara moy koor parce que shaytan yonenti bi neena inna ash-shaytan tajri ala ibn adam majra ad-dam shaytan day daw ci yaramu doom adam ni deret bi di dawe mune na ngeen ko xatal ci koor so wore shaytan du am fu mu jaar sa yaram day genn lolou moy secret yi nek ci koor ki nga xamne dafa wor di wonewu di yaq alal ci ay lek ak naan hal yuridu an yasila ila at-taqwa ki est ce beug na egg ci taqwa هل الذي حسنت حاله وعبادته في رمضان ثم عاد في الشوال الى ما كان عليه في الشعبان قد حقق معنا لعلكم تتقون خول كي وور با كور جي جيخ با نيب ياكار نه واجي لين دون اوتي كور امناكو مودادي دلوات بي ني جانت بي سونا بيتشغ ويرو كور جيخنا مو دلوات سي سواري delluwaat ci grand place su dem yeeg bolog yi, delluwaat delluwaat delluwaat est ce que waaji comprendre la lan moo taxoon ñuy woor. Ikhwan yi, mbokk yi ci yàlla, koor su nit ñi xamoon lan mooy koor comme ni ko salafu saalih xame woon, danañ mébét dund gi yépp nekk koor. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن إن التقوى ليست مجرد دعوة يدعى بها كل مدع أو أمنية مجرد عن الواقع، إنما هي حقيقة لا بد أن تظهر آثارها على الجوارح بعد رسوخها في القلب أولا. بقي يالا مو نوي و كي باتو نغم كو غمول بوكو. يا أيها الذين آمنوا أنا ني غم. عبد الله بن عباس نين so rombe barab wala nga dugg ci barab wala nga tok ci barab nga deg ñu ne ya ayyuhal ladina amanu mu ne deglul daf lay téré wala mu lay sant. Yalla woñu ci baatu ngëm mu ne man yalla ma len sant koor comme ni mako santé won ñi len jitu dem. Dafa melni dañu laaj yalla lutax nga sant nit ñi koor, mu ne pour ngeen ragal yalla. Ragal yalla gogu yalla denk nako yonent bi, yalla denk nako ñu gëm yalla, yalla denk nako ñuy jëk ñi, denk ko ñu mujj ñi, yalla denk nako ñepp ñi nekk ci kaw suuf. Hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako Ibnu Abbas ki nga xamne mo raw ci xéet bi. Mom taqwa bobu nekul wax rek comme niñ tay ni ko dekk bi di defé man gëm na ko waxal ben ñaar ñett mu ne la man gëm na yalla. Waye mbokk yi, ragal yalla ak gëm yalla du luñuy wax waye luñuy jëf la, nekk luñuy wote wu, nekk lu nit di mebet waye lu nit wara dund la dëkk dëkk. Te su amé ci doomu aadama bobu mu feeñ ci moom, jeexital ci moom, waye daa di feeñ ci dundam ginnaaw ba mu feeñee ci ay cëram. Ku ragal yàlla su wooree ba yàlla may ko loolu, nopp yi dootul déglu lu xaraam, bët yi dootul xool lu xaraam, dootul nokki lu xaraam, dootul lekk lu xaraam, dootul laal lu xaraam, dootul dox jëm ci lu xaraam. Loolu mooy maana tahqiqu taqwa, loolu mooy maana dëgg-dëgg comprendre lan moo tax yàlla nañu woor leen instant bii ñu toll. Su jigéen futteeku woon def yaramu neen ñëw ci sa kanam ci bëccëg weeru koor yaa ngi nii woor nooy def, noonu ngay def ba sa koor du yàqu, noonu lañ la bëgg bu koor gi jeexee nga mel noonu. Loolu mooy maana taqwa. Tey soo faroon alalu jàmbur ubbi kalpe bi gis adresse numéro téléphone mu nekk ay junni yu takku te amoo loo ndogoo de, noonu ngay aare koor gi ba du yàqu ba delloo waaji alal ji, noonu lañ bëgg bu koor gi jeexee nga mel noonu. Noonu ngay toogee ci kanamu télé bi di seetaan ba ci yàgg lu xaraam génn nga bañ koor gi yàqu nga dandal ko wala nga fay ko, noonu lañ bëgg bu koor gi jeexee nga mel. Moo tax yàlla mu ne laalakum tattaquun, faut ñu comprendre lan moo tax ñuy woor. Ñu bëri dañu yaakaar ne koor mooy bañ a lekk ba ngoon rek dem bi yeesh doore tënd benn nangam boobo ñëw naan café dem tëdd naan ne bismillah war naa benn fan. Ñooñu la yonent bi naan ruba saimin fa laysa lahu min siyamihi illa al juu wal atash, ñi ñoo wor ba ngon xam nga luñ ci jël xif ak mar parce que xamuñu lan motax ñuy wor la'allakum tattaqun du azar yalla biñu ko wax mbok yi nekk koor su nango su deggo day feñ ci cieur yi dootuñu laal lu haram dootuñu wax lu haram xola yonent bi mi degg koor mu ne bu kenn ci yeen woré am ku koy agresser diko saga wala diko xass maza yujib inni sa'im man dama wor xolal dama wor lutax do top waji ci bon yi muy wax parce que boko ci topé sa koor yaq lokay tont man dama wor nonu nak lañ bëgg bu koor gi jéxé ëlëg ak sibir nga jadd ko ñaddat waji ñëwaat bëgg la ko wax fekk yow am nga diplôme taqwa bobu do fa nek diko tont waye mbokk yi bala koor di jeexital ci dundu doomu adama feñ ci mom feñ ci ay cërem day ñëkk sax ci xolam suñu problème yépp moy xol yi ñoo setul kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun liñuy faggu ci yeneen bëccëg yu dul wéru koor yu bon yooyu xool yu bon yi lekk ko noyyi ko déglu ko laal ko dox jëm ci loolu moo ñu jàpp ba sunu xol yi kurunik summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa xol yi dem na ba gën a wow montagne yi ci dëgër ndax yàlla nee na am na ci montagne yoo xam ne dañuy toj ndox génn ci am na yoo xam ne dañuy toj ndox ball ci am na yoo xam ne dañuy mab lama yaxbitu min xashiyatillah law anzalna haza alquran ala jabalin la ra'aytahu khasi'an mutasaddian min xashiyatillah alquran boobu lañ ñu wàcce sunu xol yi xol yi woo kong lu tax mooy xol yi ñoo setul tax fogg xol yi set koor ñëw pour setal xolu doomu aadama setal xolu jullit ngir bu koor gi jeexee mu mun a continuer ci xol bu laab xol bu leer lool moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam daan ñaan lu bare bare bare bare bari allahuma ya musabbitul qulub thabbit qalbi ala taatik jàngeen ci alquran yàlla mu ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta tawwab anta alwahhab su ko defee doomu aadama su xamee dëgg-dëgg ragal yàlla bi tax muy woor mu jeexital ci moom mu feeñ ci ay cëram waaye ci xol bi lay njëkke ndax su xol bi feeñee feesee li ci des daal di tuuru ci yaram bi ma fil qalbi yazharu fil waj li nekk ci xol mooy dem ba feeñ ci kanam mooy feeñ ci bët moom la nopp di déglu gémmiñ di ko wax loxo di ko laal tànk di dox jëm fa allahuma arina al haqa haqan warzuqna ala ittibaa'i wa arina al baatila baatilan warzuqna ala ijtinaabi allahuma ya musabbitu al qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر